بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1439 katika darsa ya tafsir ambapo tutasoma tafsir ya suratul Kahf. تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. رفقيا كتك درس اليوبيتا آية 7 نانان، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وهكيكا سيستو مرجعليا لفيكوديو يا أرضي كواني بامبولاكي ili tuwafanyie mtihani ni nani kati yao wenye vitendo vizuri zaidi. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, na hakika sisi tutavijalia vyote vilivyo juu ya ardhi kuwa kama nchi iliyopigwa na ukame. Sa'idan juruza, kama nchi au ardhi iliyopigwa na ukame. Yaqulu al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yukhbiru ta'ala أنه جعل جميع ما على وجه الأرض إما آكل لذيذة ومشارب ومساكن طيبة. الله سبحانه وتعالى أتوب خباري كتك آية زنبيلي كوى amejaalia vyote vilivyoko katika hii ardhi, katika vyakula vizuri vizuri, vinywaji, majumba mazuri, wa ashjarin wa anharin wa zuru'in wa thimarin wa manadhir bahija wa riyadin aniqa وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها. ميت مزوري ميتو مميا ماتوندا مالمبالي منظري زكوفوتيا بستاني مزوري صوت زوري زيزوكو كتكا هولي موينغو نا sura mbalimbali ambazo ni nzuri pia, dhahabu, fidha, farasi, ngamia na mfano wake. Aljamiu ja'alahu Allahu zinatan lihadhihi ad-dar, vyote hivi Allah subhanahu wa ta'ala amevijalia ni pambo la hii dunia. Fitnatan wa ikhtibaran, amefanya hivyo ili iwe ni mtihani. Fitna bimaana mtihani, ataka kuwaonja waja wake. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ay akhlasuhu wa aswabuhu, ili apate kuwaonja ni nani ambaye atafanya amali iliyo nzuri zaidi. Na amali nzuri ni ile ambayo imekusanya masharti mawili ya kukubaliwa ibada: ikhlas na mutabaa. Ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ibada yote kukubaliwa ili iwe ni ahsan wa amala, ni lazima ndani yake kuwa na ikhlas. Bimaana ile amal uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena iyo sawaban, ay sawaban ala sunnati nabii sallallahu alayhi wa sallam, iwe ni amal ambayo iko katika njia aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na amal ambayo itafuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, utakuta Waislamu wote wafuate ile ibada sawa sawa, sababu imefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Amal ikikosa ikhlas haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwepo ikhlas, ikikosa mutabaa, pia haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kuwe na ikhlas na mutabaa. Haya maneno tunayozungumza kwa hoja gani? Kwa dalili gani? Tukija katika upande wa ikhlas, kuna aya nyingi sana ambazo zahimiza na kutuelekeza katika suala zima muhimu la ikhlas. Qala Allah ta'ala: wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Kwa hivyo wakaamrishwa kuwa na ikhlas katika ibada wanazozifanya. كذلك الله سبحانه وتعالى مشوهي سورة نويسومة تفسيرياك ياسيما: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص أسم شرك شيوت كتك إلى عبادة أنا أنفني ملواك الله سبحانه وتعالى. Na suala la ikhlas ni zito mno kwa nafsi ya mwanadamu. Wala mtu asijitakase nafsi yake akaona kuwa mimi bwana nafanya kwa ikhlas. La wallah. Lazima uituhumu nafsi yako kila wakati ndio uweze kuilelea katika nini? Ikhlas. Wakati wasalafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ilikuwa kwa kiasi fulani kuna uzito kwa mtu kufanya ria, kuna uzito kiasi fulani. Bimaana, kwa mfano, mtu aweza kufanya jambo la kheri fulani, amesaidia mahala fulani, ili kuwa na ria ni mpaka akirudi kwao atangaze kuwa mimi jamani, pale fulani kulikuwa kutaka kujengwa msikiti, nikasimama kidete na wao mpaka tukahakikisha msikiti uko tayari ndio nikaondoka. Amikadha kawa yojisifu kwa namna hiyo. Wengi katika juhali hawajui katika kufanya kitendo kama kile ndani yake kuingia nini? Kuingia ria. Sababu azungumza na kujisifu na kujiona katika lile jambo, na shetani wampambia mtu katika lile jambo, kajisifu kabisa wakati huo. Sasa hakuna kazi kubwa. Sasa hivi ukifanya jambo lolote, piga selfie jamaa, upiga picha ile selfie, praying at Haram Makkah. Andika pale chini comment. Mimi naswali niko Haram. Aweza kumwambia mtu ama piga picha kitashahud. Asoma tashahudi yeye. Kumbe ni uongo, yani haswali, amekaa tu ile pozi ya kuwa yeye aswali. Na hili utaliona sana. Kuna ile milango ya Masjid Nabawi. Iko na mandhari mzuri sana, goldish hivi. Na imeandikwa maandishi mapambo. Utaona watu usiku misikiti ikifungwa huwa ina mandhari mzuri sana. Wasimama mbele ule mlango kisha afanye hivi. Piga picha. Ajisikitisha macho na nini kwa yuomba dua. Ainua mikono juu. Kisha kishapigwa picha atumwa. Ile picha yatumwa kwenye Facebook. Hadha huwa ainur riya. Ainur riya. Yani ambaye hajui mpaka ajue kama mimi nafanya ibada fulani. Na mara nyingi ni uongo, yani hata katika ile picha afanya ria. Kisha yuenda kujiexpose sasa ndo ria kabisa. Maana ki aslan huyo alikuwa hafanya ibada. Si kweli alikuwa yuomba dua. Amekaa pose ya dua kisha akapigwa picha kisha akatumwa. Basi na wale watakoment takabbal Allahu minna wa minkum salih al a'mal. Takabbal Allahu minna wa minkum. Takabbal Allahu minna wa minkum. Hakadha. Na'udhu billah. Kwa mtu atakikana ajichunge, nafsi yapenda kujikuza. Kwa nini nafsi haipendi ria? Kwa sababu nafsi katika ria haina sehemu yoyote, haipati kitu. Haisifiwi, haifanyiwi kadha. Na nafsi ishazoea yapenda kujikuza. Katika ikhlas, nafsi haina chochote. Katika ria, nafsi yapata kusikia watu wakimsifu, sum'a, na watu kumsema vizuri, na fulani mashallah, kuna kama hiyo. Lakini katika ikhlas ile litapatikana? Halipatikani. Ni baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu asisikie ikhlas akaona ni kitu sahali. A'immatu salaf wasema ma jahadtu nafsi ala shay'in as'abu alayya min niyyati. Sijapigana na kitu katika nafsi yangu ambacho ni kizito mno kama nia yangu, kuitengeneza nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huku waweza kuwa ikhlas, huku mara shagiu karia, huku kwa ikhlas, huku ya ponyoka, huku ya fankeli. Na mtu atakikana daima aifuatilize nafsi yake ili aingie katika wale ambao amali zao zitasifiwa kuwa ni ahsanu amala. Ukishamalizana na hapo, hapaja tosha. Kuna suala la pili sasa, la mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile ibada unaoifanya. Kwa hoja gani? Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kwa kuna sharti la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila kubwa na dogo analolifanya mwanadamu. Atizame, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam ile ibada aliifanya vipi ili mimi nifanye? Kwa mfano, salatu al-fajri twaswali rak'a mbili, hatuongezi ya tatu wala ya nne. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo alivyofanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni mfano mzuri sana. Hakuna mtu katika Uislamu leo aweza kukubali mtu akasema, kwa mfano, kwa nini mimi naona ni swali rak'a tatu al-fajri? Na huu mfano shaueleza, bila shaka utapata Waislamu watampinga katika hilo. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutufundisha hivi. Maisha yake alitufundisha mpaka kuondoka duniani, na masahaba wake na wale waliokuja baada yao katika wema, hakuna ambaye amezidisha zaidi ya rak'a mbili katika salatu al-fajri. Na hili jambo ndio ulichukue katika mambo yako yote ya ibada. Mambo yako yote ya ibada ukitaka kuyafanya mwanzo tizama, je, alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa alifanya, alitufundisha vipi kufanya lile jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio ukaona ibada za kibid'a huzuka ibada aina mbali mbali. Kwa mfano, maulidi inaosherekewa Afrika itasherekewa Kiafrika, na inaosherekewa Arabuni itasherekewa Kiarabu, na inaosherekewa bara Asia itasherekewa Kiasia. Sikuwa kuna mfumo ameufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kusherekea, haliko ili jambo. Likisherekewa huku kwetu Mombasa kwa mfano, watu wataweka zile tamaduni zao katika maulidi. Ndio ukoona hapa kwetu wapiga magoti wakienuka wakitikisa mabega. Ukienda India, jana mmeona moja ya India wacheza ile zamani, watoto wakike wacheza by show I love you, by show I love you baby. Kuna kile ile watu wadogo walikuwa wakicheza zamani, watoto siku hizi hawajui hiyo, ile mikono wapiga na pigana hivi, hiyo ya India hiyo. Ukienda ya Tanzania juzi nafikiri nimeiona, la ilaha illallah, ni break dance kabisa. Ukienda ya Britain itakuwa tofauti, kwa sababu ni jambo hakulifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama amelifunza, hebu tufundisheni tufanye vipi mutabaa katika hili jambo. Ikiwa amelifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunalolijua sisi ni kufunga siku ya Jumatatu. Alipoulizwa akasema yaumun wulidtu fihi, na alikuwa akifunga mwaka mzima kila Jumatatu. Sasa ametufundisha mutabaa katika hili jambo, ikiwa la kusudiwa hilo, kila Jumatatu funga, kila Jumatatu funga, ni siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya Jumatatu funga. Nani atakukataza? Atakaye kukataza unahoja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu, akiulizwa kwa nini wafunga siku ya Jumatatu, asema ndio siku niliozaliwa. Oh, kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam wanavyosema wao, alikuwa akisherehekea mazazi yake. Sawa, akisherehekea vipi? Mutabaa sasa. Akisherehekea kwa kufunga kila Jumatatu mwaka mzima, maisha yake. Sasa tujiangalie sisi, twafunga hiyo Jumatatu? Na somo nzito sana. Basi jipige pige, si lazima jipige pige, angalau Jumatatu moja moja upate pate, angalau ndio uwe utapata ajri ya kuwa katika hili jambo umemfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lakini usikae ukaanza kujipiga piga vifua, oh yule hampendi Mtume, oh yule mimi nampenda. Si masala hayo. Kama kweli wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, utafanya kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapo ni kuzungumzia hili suala la akhlasuhu wa aswabuhu. Kwa hivyo ibada yoyote unataka kuifanya, iweke kwenye hii mizani. Je, na ikhlas katika hili jambo? Ikiwa ikhlas imepatikana, alhamdulillah, twaje kwenye la pili. Je, kuna mutabaa katika hili jambo? Namfuata kweli Mtume za salama katika hili jambo? Naam, namfuata Mtume za salama, alhamdulillah, hiyo ni ibada mashrua, endelea kuifanya. Lakini likikosekana moja katika masharti haya mawili, ile ibada haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضية وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها هذه حقيقة الدنيا. Pamoja na hayo yote, Allah subhanahu wa ta'ala atajaalia vizuri vyote hivi tulivyovitaja kuja kuwa kama ardhi iliyopigwa na ukame, bimaana vyote vitaisha. Ikiwa ni mito itakauka, athari yoyote iliyobakia kidunia dunia itaondoka, na neema ya dunia itaondoka. Huu ndio uhakika wa dunia umeelezwa katika aya mbili pekee yake za Qur'an. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Qad jallaha Allahu lana ka'annaha ra'yu 'aynin. Allah subhanahu wa ta'ala uhakika wa dunya ameuweka wazi mbele yetu kana kwamba tuuona kwa macho yetu. Wahadharana min al-ightirari biha ya ayuha an-nas inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya. Akatutahadharisha kutokamana na kughurika na uhai wa hii dunia. ورغبنا في دار يدوم نعيمها. الله سبحانه وتعالى akatupendezea na kutuhimiza kujiandaa kwa ajili ya nyumba ambayo neema yake itadumu milele. ويسعد مقيمها na atakuwa ni mwenye kufaulu na kufurahika anayekwenda katika nyumba kama hiyo ambayo ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu dhalika rahmatan bina, yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kwa ajili ya rehma yake juu yetu sisi. Faghtarra bizukhrufi ad-dunya wa zinatiha man nadhara ila dhahiri ad-dunya duna batiniha. Wakaghurika na pambo la dunia wale ambao mtizamo wao wa hii dunia ni wa dhahir, waangalia juu juu tu, wala hawajui undani wa uhai wa dunia. Tizama leo kwa mfano, ukawa wewe ni mtu waishi hali yako kawaida tu, hata kama Allah amekufungulia katika dunia, ukawa waishi tu kama mtu wa kawaida tu, haujijifakhirisha na ile dunia ambayo Allah amekupa, ni mtu tu wajiweka kawaida, waswali swala zako tano, wafanya ibada zako. Kuna baadhi ya watu wakikutizama wakuona ni kama hujui kutumia kile ambacho Allah amekupa katika dunia. Angalia yule, Allah amemfungulia, lakini angalia kigari chake anachokaa nacho, hii tabu hii. Angalia, afadhali tungepata sisi bwana, tungeonyesha watu vile yatu. Ushaona mazungumzo kama haya, watu wa dunia wazungumza maneno ya kijinga kama haya. Wamuona yule ambaye Allah amemfungulia katika dunia, lakini bado umefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa huyu ni mjinga. Yeye mwerevu angalia uhai wa dunia kwa juu juu tu, pamoja na ilmu pengine yaweza kuwa Allah amemfungulia katika dunia. Na hayo yote ya watu wa dunia, Allah asema ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya, wallahi hawajui uhai wa dunia, wallahi hawajui. Wajua juu juu tu, wana miti mizuri, wana hivi kadha, wana nyumba nzuri, wana hivi kadha. Hili likamridhisha basi. Wajua dhahir ya uhai wa dunia, hajajua undani wake. Pale atakapotolewa roho yake ndio atakapojua, ah, kumbe kuna mambo kadha na kadha na kadha. Na si ajabu kama atakavyoeleza Imam Saadi, akajuta si kwa kuacha amali, akajuta kuwa naiwata hivi ndao, naiwata takuwa sina tena gari kule, hakuna magari, hakuna lolote kule ndani, wala nyumba wala nini. Sasa yeye majuto yake, mgonjwa ambio wewe wenda, hajuti kuwa amewacha amali huku nyuma hajazifanya, yuwajuta kuwa mimi naondoka na wata nini, na wata dunia na starehe zake. Wako katika watu wako namna hiyo, sallallahu alaihi afiyatu wassalam. من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها فصاحب الدنيا صحبة البهائم وتمتع بها تمتع السوائم. وكوانا ومصحبيانا هي دنيا كصحبيانا كوكينياما كما في دم نياما نياما أكيامك أسبوي yufikiria ale, akimaliza kula arudi jioni alale. Hakadha kathirun minna, wengi kati yetu sisi leo twaishi namna hii. Yeye ataka achume katika dunia kisha starehe, basi kushi. Wewe angalia watu wanapoishi. Ataka achume katika dunia, akishachuma astarehe. Fikra ni hiyo. Na hivyo ndivyo alivyo ng'ombe na mbuzi na kondoo na simba na chui, ndio walivyo. Kuwa ale akimaliza kula, kama jioni atampata mkewe, basi kushi. Ndio maisha yake yote yaishi namna hii mnyama. Na kuna baadhi ya watu waamiliana na hii dunia kwa muamala kama huu wa kinyama. La yanzuruna fi haqqi rabbihim, hawatizami haqqi ya mula wao. Wala yahtamuna limaarifati, wala hawana habari ya kujua. Kuna watu wewe ukiwaona wasema alhamdulillah, wallahi sema alhamdulillah. Kuna watu balaa, hajui yeye haqqi ya mula wake na wala hataki kujua. Sio fahamu atakujua. Hujawahi kukaa wewe ukashangaa, lakini mtu yuishi vipi? Hajui ibada namna zinavyofanywa, wala hataki kujua, hana elimu. Kwa mfano, hajui kusoma Qur'an, hajui kusoma Qur'an wala bariana, mimi sijui. Hajui ule utamu ambao yuo ukosa katika lile jambo ambalo halijui, na wala hataki kujua. Eti uje wewe anza kuzungumza mambo ya swala, wewe uondoka. Yeye ataka uje umwambie kuna mzigo kule China, ukiuleta utapata hivi na hivi, basi. Wakati wote yeye afikiria nini? Dunia. Hakuna wakati hata mchache pengine ameutenga wa kulisha roho yake chakula. Na roho zetu zina ndaa, zahitaji kulishwa chakula chake cha kiroho. Yeye hana habari afikirie lile jimwili lake atalilisha vipi. Watu huko kwenye nchi zenye mabaa ya njaa na vita, watembea kilomita nyingi kwa ajili ya kutafuta chakula, na kuna watu tuishi nao watembea kilomita nyingi kupunguza kile chakula kilichoko katika miili yao. Na neema hii pia hawaikumbuki wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuambiwa na daktari, wewe lazima kila siku utembee nusu saa. Kuna watu utembea nusu saa kutafuta hicho chakula. Yeye amefura, aambiwa atembee nusu saa ili apunguze kile chakula, maana kala kingi. Akifika yeye nyumbani afikiria leo nitakula hiki, nitakula hiki, nitakula hiki, na subutu mkewe asimpikie anachotaka. Leo atakula chauro, kesho atakula chipsi, kesho kuna atakula nini, ataka starehe tu. Ndio fikra zake. Hana ihtimam ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, la ihtimam lahu, bal hamuhum tanawul ash-shahawat. Fikra zake yeye vipi atapata shahawat, yale matamanio ya nafsi. Min ayi wajhin hasalat, iwe njia yoyote itakayokuwa ya halali ya haram. Wallahi tunasikia baadhi ya watu wamwambia kuwa hili jambo nalifanya ni biashara ya haram, asema wewe bwana utatuambia ni nyimu mketi halali haram, halali haram, marejesha watu nyuma nini, kila kitu bwana jamaa haramu. Salala, utafanya nini sasa sisi bwana, kila mtu ala haram bwana, hata wewe pia ala haram. Alafu sikiliza tafsiri ya haram sasa nakuleta, utafurahi. Hajali namna gani anavyopata dunia yake. Lau kama ataletiwa nguruwe kwa mfano, huyu Muislamu huyu akaletiwa nguruwe akaambiwa hii nyama ya nguruwe hii kula, atasema nini? A'udhu billah, khinzir haram, haram, haram. Wewe wala mtele wa haramu kujui, hata ule mtele unaokula wewe na mchuzi wa mboga ule unaokula umeuchuma kwa haramu, waula haramu, umesahau kula haramu kule. Wajua tu kile kilichotajwa kuwa ni haramu, hujui kama ule mchele ukiununua kwa njia ya haramu, umechuma haramu, kuwa pia kula nini ni haramu, kama vile ulivyoharamishiwa nguruwe kula, umeharamishiwa usile haramu. Lakini hili pia hawajali. Qal wa ala ayi halatin ittafaqat, ikiingiliana ile dili kwa njia yoyote ile, njia yote ile, hata kama ikibidi kuuawa mtu, ajali bora apate katika dunia. Fahaulai idha hadhara ahadahumul mautu qaliqa li kharabi dhatihi wa fawati ladhatihi la lima qaddamat yadahu min at-tafriti was-sayyi'at. Mtu aliye na sifa kama hiyo, Imam Saadi yasema, yanapomfikia mauti yuwajuta kuwa yuondoka yeye duniani, yuwajuta kuwa zile starehe za dunia atazikosa. Hilo ndio ajutia. Hajuti kuwa kuna mambo mingi amefanya upungufu katika uhai wake wa dunia na kuna maasi mengi ameyafanya. Yeye akili yake yafikiria nini? Yafikiria starehe peke yake za kidunia. Tukija katika upande wa pili, ambapo tumuombeni Allah atujalie katika hao. Wa amma man nadhara ila batin ad-dunya wa alima al-maqsuda minha wa minhum. Yule aliyetizama dunia kwa undani kabisa, tizama kaiona ndani kabisa, akajua makusudio ya hii dunia na yeye kuletwa hapa duniani. Fa innahu tunawalu minha ma yasta'inu bihi ala ma khuliqa lahu. Hii dunia mtu huchukulia kiasi ambacho atajisaidia katika yale malengo ambayo Allah amemuumbia. Wantahaza alfursa sawasani tanawala minha fa innahu tanawala minha ma yasta'inu bihi ala ma khuliqa lahu. Kwa akachukua katika dunia kiasi ambacho kitamsaidia katika malengo ambayo Allah amemuumbia nayo. وانتهز الفرصة في عمره الشريف فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور. نتقول يا فرصة يا عمري واكي الله ألمط مزوري أكجعل يا الدنيا نسيهم يا مبيتو سيسيهم أمبايو أتكا نكستريه نكفريك يا مليلي. قال وشقة سفر la manzila iqama. Amechukulia ni kama shuka, ni kama sehemu ambayo mtu akishukia katika safari ukodisha kama lodging, amelala katoka kenda zake, sio nyumba ambayo atakaa pale. Fabadhala juhdahu fi ma'rifati rabbihi wa tanfidhi awamirihi wa ihsani al-amal. Alipoelewa hivyo akawa ajibidisha katika kumjua mula wake, tafuta ilmu, kutekeleza maamrisho yake, kutengeneza amali zake. Fahadha bi ahsani almanazili inda Allah. Huyu yuko katika cheo kilicho bora kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa alipoifahamu dunia akajua usawa ni mimi nijiandae kwa ajili ya akhira. Na kujiandaa kwa ajili ya akhira ni mtu kutafuta njia yoyote ile ambayo itamlimbikizia mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haswa katika lile jambo ambalo litabakia baada ya wewe kuondoka. Hapa ndio panapo muhimu sana. Waweza kufanya amali nyingi, lakini fahamu kuwa amali itafika wakati zitakatika. Mahma kana, itafika wakati amali zitakatika. Sasa kile ulichokibakisha huku nyuma ikiwa kitaendelea, basi hicho ndicho ambacho kuna watu wako makaburini leo. Tuchukulie kwa mfano al-Imamu Saadi rahimahullah, hiki kitabu amekiandika takriban miaka 100 iliyopita, yani takriban miaka 100 iliyopita, kama miaka 90 na uwezi kuamini amekiandika hiki kitabu ambacho sisi tukisoma na leo wanaoviona wakisomesha akiwa na umri wa miaka 35. Umri wa miaka 35 aandika tafsiri yake ya Saadi. Hadha tafsiri. Leo jitu zima lina miaka 35 halijielewi kule linakoelekea. Kabisa. Haji chochote. Almuhim shahid ni kuwa hivi kila tukisoma sisi na kuelewa haya anayoeleza na yeye kule biidhnillah ta'ala nahsibu wallahu hasibuhu, ajri yamfikia. Sote tumekaa hapa chini tusikiza maneno aliandika mtu wakati huo yashaondoka duniani. Sisi haa hatumo. Hata msahafu mtu kununua kwa mfano au peleke mahali watu wasoma tahfidhu al-Qur'an, akasema hii chukueni someni, naomba zawadi yenu. No, afikiria pige mahesabu mtoe shilingi 10,000. Salala. Singi nikitia kwenye biashara ya nini hiyo? Naweza kuuza kuku na nini? Ama naweza kuitia biashara fulani tazaa. Yaani ajikuna kito kwa kitu ambacho ni chake. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kile unachokitoa ndio chako. Umekiweka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama tunfiqu min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Mwanzo akuahidi kuwa ukitoa Allah atakupa badala yake. Kisha juu yake, in tuqridu Allah qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kesho utapata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa kuwa mitizamo yetu ya dunia ni ya dhahir, hilo hatulioni. Sisi tumezoea tukitoa hapo hapo tupate. Kwa hivyo kuweza kujengwa misikiti, kuweza kujengwa madaris, wanafunzi waweza kuwa wasoma, inshallah mtashia vitabu sunia kidogo, watu watatu wanne kwenye kitabu kimoja, na akapita mtu nayazungumza haya ambayo unayaona na macho na macho, na akapita mtu na uwezo wake lakini hata habari ana, haoni kuwa ile ndiyo fursa ya yeye kutanguliza kwa ajili ya akhira yake, haioni. Kuna visima kwa mfano vyataka kuchimbwa katika misikiti ya watu hawana maji mfano, na Allah amemfungulia uwezo kutoa yataka nini, ule moyo ni watajia juzi, mkono huwa washikashika, ashasema atakumsaidia maskini, sio yule pale maskini mbele yake, lakini akitia mkono mfukoni, sasa ule mkono ndio papasa papasa, hii ipi 50 hapa, hii ndogo, hii ndogo nafikiri ndio, na bahati mbaya kitoka 1,000 itarudishwa haraka sana. Wastahili huyu nitoe mimi, wallahi rabbi, atafuta ama atafuta, kuna coin huko ndani huko, kuna itwaje shilingi shilingi hivi, aitafuta itafuta, umeona iwachimba pale juu mpita nini, pale juu mpita nyingine kubwa zaidi, lakini mkono yeye wataka kutoa, si hataki kutoa, ule moyo sasa ushasema atoe, lakini sasa ule mkono ndio watagua sasa atoe nini. Sisi tuishi katika hali kama hiyo, wallahu almusta'an. Qala wa huwa haqiqun minhu bi kulli karamatin wa na'im wa sururin wa takrim. Huyu ana haki mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kukirimiwa na kufurahishwa. Fanadhara ila batin ad-dunya hatta nadhara al-muhtar ila zahiriha, hina nadhara al-muhtar ila zahiriha. Yeye ameitizama dunia kwa undani, wakati yule aliyeghurika aliitizama kwa juu juu peke yake. Waamila li akhiratihi hina amila albattalu lidunya au lidunyahu, akafanya kwa ajili ya akhira yake wakati ambapo mjinga alifanya kwa ajili ya dunia yake. Nyie mjaona watu wa dunia nyinyi, wallahi wamona mtu yeye fikra yake nataka ni invest bana, nipate nyumba mbili tatu, zile itakuwa zileta kodi, alafu mimi nitapumzika, sasa nitafanya ibada ya kwanza ya pili, sasa bado kidogo tu nikiongeza hii kisha basi. Haya maneno ameyazungumza Mtume صلى الله عليه وسلم, law anna li ibn adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan, angelikuwa binadamu ana bonde zima la dhahabu angependelea lau kama atapata la pili, walan yamla afahu illa turab, hakuna kitakachomjaza mdomo wake anyamaze isipokuwa mchanga pale atakapofinikwa basi. Wa yatubu Allahu ala man tab. Lakini kuna watu wamezidi katika kuipenda dunia na kujisahau katika dunia, iko ile nafsi yapenda, lakini no, kuna wengine wamepita mipaka. namna walivyojisahau na kuona ghafla katika dunia. Pita mpaka kabisa. Mpaka mtu aona kero yeye kuja kuswali jamaa msikitini. Kuswali tabu. Na siku akija analikuwa nikah. Yaani imebidi amstahi yule aliyemwalika. Kisha akiswali aona dhiki pia kuwa na wale watu karibu. Hana raha. Dunia imemvama katika paka ona mtu akiwa karibu yake anataka kugawanya na yeye. Utaishi vipi wewe? Kuna watu waishi namna hiyo. Fashatan ma baina al-fariqain. Kuna tofauti kubwa baina hawa watu wawili. Yule ambaye ameitizama dunia kwa ndani na yule aliitizama dunia kwa dhahiri yake. Wama ab'ad al-farqa baina al-ta'ifatayn. Na tofauti iko mbali iliyoje baina ya makundi haya mawili. Mzazi leo akimsomesha mtoto wake kuanzia mdogo amlisha fikra ya dunia. Sisi ndio tunavolea watoto wetu. Kuanzia mdogo, mwanangu soma, utakuwa mkubwa, utapata kazi nzuri, fanya hivi, soma vizuri, fanya hivi. Lakini upande wa dini sifa. Hamsomeshi upande wa dini kabisa, wala habariana. Huku hata habariana. Kwani kutampa kazi gani wewe? Utakuwa muallim. Utakuwa imamu wa msikiti. Basi tu mtu wa kawaida tu hivi. Wewe soma utakuwa hivi. Kuna mmoja amesoma maskini yule kijana akamaliza form 4. Mzazi wake akampeleka kasoma university, akamaliza miaka 4 sijui mitano. Alipomaliza akamwambia mwanangu ajue hii certificate ya degree siku hizi na watu wengi humu. Kwa hivyo ukipata masters na hii siseme ni haramu kusoma. La. Na tukupa mfano tu ujue hii dunia uhakika wake ilivyo. Amemaliza yule kijana masters, siku yarudi nyumbani mkubwa sina maradhi gani, siku ya pili ya tatu kafia mbali. Akafa. Aya, masters yako nenda nayo kule. Mwanika itakusaidia. Enda nao masters yako kule. Kule huulizi masters yako, utaulizwa maswali ya ibtidai. Man rabbuka ma dinuka ma taqulu fi hadha ar-rajul ladhi bu'itha fikum. Maswali ambayo yahifadhiwa na watu. Idha qila laka man rabbuka faqul wewe uwe doktor, uwe magister, uwe degree, uwe lolote utakavyokuwa. Maswali ni haya ya ibtidai ama nasari. Man rabbuka ma dinuka ma taqulu fi hadha ar-rajul ladhi bu'itha fikum. Lakini si shahada yako kule itakayojibu. Kule sasa ni wewe ulivyojiandaa. Lakini huu ni mfano mzuri wa hii dunia namna sisi tunavyojiandaa kwa ajili yake, na hatuna uhakika na guarantee kwa tutaishi dakika tano tu. Hiki kikao sisi tulichokaa hakuna mtu ana guarantee atasimama. Wallahi rabbi. Nani wajua sasa hivi atasimama? Hakuna. Yote yapelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hakuna anayejua hapa tulipokaa atasimama. Waweza simama hapa tukakuzika dhuhuri hapa. Yawezekana. Sababu umri katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini kitu kiko katika mikono yetu tunataka sisi tukihukumu, tukipeleka tunavyotaka sisi? Si mimi wala si wewe utakachokipeleka, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukiwa katika shughuli zako za dunia, kumbuka kuwa haya ni mapito. Hukukatazwa kuchuma katika dunia chuma. Hukukatazwa. Lakini angalia unavyoipeleka dunia yako, isiwe dunia itakupeleka. Umeumbiwa wewe hii dunia, wala dunia haiku wewe, hukuumbiwa kwa ajili ya nini? Ya dunia. Kwa hivyo kisikushughulishe wewe kile ambacho Allah amekuumbia wewe, ukasahau kuwa kuna malengo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuleta nayo hapa duniani. Hii dunia ni yako. Allah amekuumbia wewe mwanadamu. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Khalaqa lakum, ni yako. Kwa hiyo usipaparike wewe. Ushamwona mtu chakula ni chake kile pale, sinia yake, kisha nkete apaparika na yuko peke yake? Yako hiyo, taratibu, nenda nao taratibu, ni yako, umpewa wewe. Sasa kile ulichopewa wewe pia cha kutesa, hawe wafaa nini wewe? Nenda nacho taratibu. Allah amekupa, safikiria kila siku, kaa ukifikiria ni kiasi gani ambacho kitakuwa ni akhira yangu. manake ni chako, na kile unachokitoa kwa mfano katika dunia ni chako, si cha mtu mwingine. Kuna watu kitoa bana atafaidika yule, na wewe ufaidiki. Ukitoa kwa nia hiyo upate kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu ajiangalie, ajiandae kisawa sawa kwa ajili ya akhira. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Aya mbili zimeeleza dunia na vilivyomo ndani yake na yale yatakayotokea kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Allahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.